Otwórz w końcu ten mur, on nie pomaga tobie ani mnie. Wyciągnij na zewnątrz to, co ważne dla ciebie jest. Niepewność cię zabija, wysysa życie z każdym dniem. Zaufaj chociaż mi, choćby na chwilę, bo ja tu mam. Mam atrakcję, atrakcję, atrakcję dla ciebie mam. Mam atrakcję, atrakcję, atrakcję dla ciebie mam. Twoja wyobraźnia kłamie, kiedy leżysz przytomna w pół i malujesz sytuacje, których nigdy nie będzie tu. Twoja głowa już nie może unieść rzeczy, na które brak jest słów. Ciągle chcesz być gdzie indziej, na razie masz mnie tylko tu. A mam atrakcję, atrakcję, atrakcję, ciebie mam. Done.